med något skälmskt i ögonfrån och barm som ingen robbar. Jag dansar in i någon mång och sjunger hejsan gubbar. Som moder Svea har jag stått i hundratals tablor, mitt ben gult i andra blått i välspända trikor. Från Paris jag är, ni har annan atmosfär. Det är sekelskiftets luft, luft, luft. Det är ej det fina världens döft. Nej, jag äter ekodeligt frons, så jag doftar pöns, äkta sederlunds. Jag behagen ovan midjan snör, men de breder ut sig nedanför. Här publiken suckar, en sån höft, det är sekelskiftets luft. Jag är av gammal Stockholms ett på Munkbron, stod min mossa. Min faster dansa i ballett, beväring var min brossa. Min fader var en ung subut, en livsglad vår och soläng. Min fia Jansson tog det slut och sedan blev han koling. Upp den, ryker den, när en bal på bakåren. Det är sekelskiftets luft, luft, luft. Han klaver tar på takt och snöft. Oj, ni anar ej som Karlsson för, han ifrån Skanör, han som lägger rör. Och så ljuvligt han blåser sen upp på den förgyllda lerjöken. Melodin blev vid Berlin geköft. Nu är den sekelskiftets luft. Jag sjungit förr på bärnsalong med dynor och på svansen. Ni minns det nog, det var den gång jag hette Dagmar Hansen. Ut i salong var det fullt av stadens fyllekajor. På diplomaten låg så hållt mot mig herr Sotomayor. Vi vart bord som förgjord, sjöng på briljande och lor. Det är sekelskiftets luft, luft, luft. Det fanns inget sunt förnuft, luft, luft. Hos en enda mans person, de drack gula enkanak ur sin chapp och klack. Och när jag drog av med min trikå var jag nu uppen både gul och blå. Ty kring mina former stod en doft utav sekelskift.